Emeğin Gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Berna Uçarol ve Mustafa Eren. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. So comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından da merhaba. Bugün Berna arkadaşımız yoğunluğu nedeniyle aramızda değil. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bugünkü programımızın konuğu DİSK Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Kıvanç Eliaçık. Kendisiyle bir rapor üzerine konuşacağız ki bu raporda Türkiye önemli bir yer tutuyor kendisine. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTÜK'ün hazırladığı bir rapor. Küresel Hak Endeksinden yola çıkarak hazırlanmış bir rapor. Türkiye'de sendikal hakları ve işçi emekçi hakları açısından bu raporda en kötü 10 ülke arasında girmiş durumda. Şimdi sözü direkt konuğumuza bırakalım. Bu raporun kendisi nedir? Her yıl hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Sonrasında da Türkiye'ye ilişkin konulara gireriz. Rapordan bahsederek başlayalım istersen Kıvanç. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi yayınlar. Şimdi İTÜK'un yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun işte her yıl Haziran ayında yayınladığı bir rapor var. Küresel Haklar Endeksi ismini taşıyor bu rapor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu aslında çok uzun yıllardır dünya genelindeki hani uluslararası düzeydeki sendikal hak ihlallerini, işçi hakkı ihlallerini raporluyor. Ama son 9 yıldır bu raporunu bir endeks halinde yayınlıyor. Yani ülkeleri, kıtaları, bölgeleri ve bazı trendleri, mücadele biçimlerini kategorilere sokarak yayınlıyor. Ve böylece ülkelerdeki, kıtalardaki değişim, ilerleme mi var yoksa kötüleşme mi var? Ne tür hak ihlalleri yaygınlaşıyor, hangi hak ihlalleri ortadan kalkıyor? Bunları gözlemlemek için bir endeks hazırlanmış durumda. Aslında bu rapor işte Haziran ayında işte çoğu zaman ILO konferansı sırasında veya ILO konferansı takip eden günlerde yayınlanıyor ve daha çok aslında en kötü 10 ülke başlığıyla biliniyor. Bu kategorilere, bu raporlamaya göre sendikal haklar, işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeyi tespit ediyor bu rapor. En kötü kıtayı tespit ediyor. Tabii Türkiye'nin de 9 yıldır yani bu endeks, küresel haklar endeksi yayınlandığından beri Türkiye sendikal haklar açısından en kötü 10 ülke arasında sabit bir yeri var. Bu yerimizi her sene maalesef koruyoruz. Her sene işte Türkiye işçiler için, çalışan insanlar için yaşanabilecek, çalışabilecek en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. O yüzden biraz dikkat çekiyor ama bu rapor aslında bütün dünyayı kapsıyor gelen bilgiler çerçevesinde ve dediğim gibi ülkeleri kategorize ediyor, yaşanan hak ihlallerini kategorize ediyor ve aslında mesela Türkiye'li işte dinleyiciler, Türkiye'de işte sosyal hareketlerin içinde olan insanlar, Türkiye'deki sendikacılar bu tür raporları aslında hani yerel Türkiye çapındaki raporlara alışkınlar. Mesela İSİK Meclisi'nin hazırladığı raporu, hani aylık raporu biliyoruz veya Emek Çalışmaları Topluluğu'nun düzenli sendikal eylemler, işçi eylemlerle ilgili yayınladığı raporu biliyoruz. Bu dünya çapında işçi hakkı ihlallerini, sendikal hak ihlallerini tanımlayan bir rapor. Hem yasal düzeyde hem bir takım fiili pratikte yaşanan ihlalleri anlatıyor. Bir yandan da şunu da vurgulamak lazım. İşte bütün ülkelerdeki, bütün kıtalardaki ihlalleri yayınlıyor. İşte Türkiye işçiler açısından yaşanabilecek en kötü 10 ülke arasında ama aslında işçiler için dünya üzerinde yaşanılabilir olan bir ülke yok. Yani bu rapor onu da koyuyor. Farklı düzeylerde de olsa hemen hemen bütün ülkelerde işçi hakları ihlal ediliyor. Temel yurttaş hakları ihlal ediliyor ve hani rapor içinde işte batılı ülkelerde, işte gelişmiş ülkelerdeki işçi hakları ihlalleri de vurgulanmış durumda. Hani bunda hani gerek Avrupa'da olsun, gerek ABD'de yaşanan ihlaller olsun, onlar da vurgulanmış durumda. Yani Türkiye en kötü 10 ülke arasında, Orta Doğu en kötü bölge, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi. Ama Avrupa en iyi durumda, ama Avrupa'da da çok sayıda işçi hakkı ihlali olduğu raporda tespit edilmiş durumda. Evet. Peki hangi kriterler göz önüne alınarak bu endeks oluşturuluyor? Şöyle, şimdi yıl boyunca sendikalardan gelen bilgiler veya basın taramasıyla yapılan bir araştırma sonucunda işçi hakkı ihlalleri tespit ediliyor. Ve esas amaçlanan işçi haklarının, sendikal hakların güvence altında olup olmadığı. Bunu da iki yöntemle tespit etmeye çalışıyor rapor. Bir, yasal mevzuat. Hani anayasa, yasalar, yasaların uygulanması ve mahkeme kararları işçi hakları ne kadar güvence altına alıyor. Bunun yanında bir takım pratik uygulamalar, hani işçi eylemlerine yönelik işte polis müdahaleleri, sendikal hakların kullanılması ile ilgili pratik uygulamalar. Ve bu raporda mesela şöyle bir şey, yani grafiklerle de veriliyor, ilgilenenler grafikleri de görebilir. Bazı hak ihlallerinin çok yaygın olduğunu görüyoruz ve aslında bu, hani istisnai ülke yok. Bütün ülkelerde hak ihlalleri yaşanıyor, ama işte son yıllarda özellikle grev hakkı, yani işçilerin en temel hakkı aslında ve sendikayı sendika yapan şey grev hakkı, pek çok ülkede, hani ülkelerin, dünya üzerindeki ülkelerin yaklaşık %87'sinde grev hakkı ihlal ediliyor. Toplu sözleşme hakkı özellikle ihlal ediliyor. Sendikalaşma, yani sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı ihlal ediliyor. Bütün ülkelerin %77'sinde sendikalaşma hakkı ihlal ediliyor. Çok ilginç bir hak ihlali türü var. İşçilerin adalete erişimi. Yani bir haksızlığa uğradıktan sonra işçilerin mahkemeye başvurma hakkı, mahkeme süreçleriyle ilgili olarak işçilerin adalete erişimi, yani iş yerinde yaşadıkları bir haksızlıkla ilgili mahkemeye başvurma haklarını, mahkemede savunma hakları bütün dünyadaki ülkelerde %66'sında ihlal ediliyor. Sendikal etkinlikler engelleniyor. Hani bu bir toplantı da olabilir, kongre de olabilir, bir sendikal yürüyüş, sendikal miting de olabilir. Pek çok ülkede sendikal etkinlikler engelleniyor. Başka bir trend tespit edilmiş. Aslında son 2-3 yıldır pandemiyle yoğunlaşan şekilde temel yurttaş hakları aslında ihlal ediliyor. Yani işçileri de aşan bir şekilde genel olarak yurttaş hakları, yurttaşların sivil özgürlükleri, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi haklar ihlal edilirken, bunun bir parçası olarak işçi hakları, yani yurttaş haklarının, insan haklarının bir parçası olarak ihlal ediliyor. Yani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ihlalinin bir parçası. Bir yandan da pek çok ülkede işçilere yönelik doğrudan şiddet, tehdit, hatta cinayetler dikkat çekiyor. Pek çok ülkede, bunların başında Kolombiya geliyor, ama işte Bangladeş, Kolombiya, Ekvator, Guatemala, Haiti, Hindistan, Irak, işte Myanmar, Filipinler ve hatta Avrupa'dan bir örnek İtalya. Bu ülkelerde sendikacılara yönelik cinayetler, suikastlar yaşanmış durumda. Dolayısıyla hani grev hakkı başta olmak üzere en temel insan hakları işçilerin engelleniyor ve bunu engellerken hani bazen yasaklamalar, bazen mahkeme kararları, bazen fiziksel şiddet ve bazen de cinayete, suikaste varan yöntemler kullanılıyor. Evet. Aslında bu kriterlere bakıldığında Türkiye en kötü 10 ülke arasında. Ben de bir aslında haber sitesinin özetinden ilk olarak bu rapora erişmiştim. Bu 10 ülkede sıralanmış burada. Bangladeş, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filipinler ve Türkiye. En kötü 10 ülke. Bir de raporda dikkat çekilen yönlerden birisi, 2014'ten bu yana bakıldığında aslında genel olarak dünya çapında, dünya genelinde işçi haklarına ilişkin bir geriye gidiş söz konusu denilmiş. 2014'te 26 ülkede bu konuda ciddi sıkıntı yaşanırken 2022'de bu sayı 41'e çıkmış. Aslında genel olarak da bir geriye gidiş haklar konusunda olumsuz bir gidişat var. Bu konuya ilişkin ekleyebileceğim başka şeyler var mı? Şöyle, aslında raporun sunumunda ve tabii sonucunda, yani bu rapordan çıkaracağımız dersler bakımından, şimdi yurttaş haklarının genel anlamda geriye gittiğini söylüyor bu rapor. Hani işçi hakları da bunun bir parçası. Ve aslında hani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu bu raporu şöyle yorumluyor. Dünyada bir çoklu kriz var. Bu çoklu kriz işte bir yandan işçilerin ücretlerinin, maaşlarının erimesini, yani işçilerin alım gücünün düşmesini sağlıyor. Bir yanda yükselen bir enflasyon var. Bir ekonomik krizden bahsediyoruz ama çoklu bir kriz var. Bu çoklu krizin bir kısmı işte iklim acil durumu dediğimiz, hani iklim krizinin günlük hayatımıza ve istihdama etkileri, teknolojinin istihdama etkileri işte, ve özellikle son 2 yılda pandeminin günlük yaşama ve istihdama etkileri, bir yandan da küresel çatışmalar, yani bazı yerlerde işte soğuk savaş veya soğuk barış dediğimiz şeyler, bazı bölgelerde de doğrudan sıcak savaşlar, çatışmalar söz konusu. Yani hem iklim krizi, hem pandemi, hem savaşlar, hem de teknolojinin istihdama etkileri işçi sınıfını bir çoklu krizle karşı karşıya bırakıyor. Ve özellikle pandemi söz konusu olduğunda, pandemi döneminde sağlık işçileri başta olmak üzere taşımacılık işçileri, ticaret, gıda işçileri, işte eğitim emekçileri pandemi koşullarında herkes evde dururken zor şartlar altında, hayatları pahasına, zorlu koşullarda çalıştılar. Pandemiyle başı, yani insanlık adına pandemiye karşı işçi sınıfı mücadele etti. Ama pandeminin büyük sıkıntılarını da bazen canlarıyla, bazen işleriyle, bazen gelirleriyle işçiler ödemiş oldular. Yani pandemi günlerinde işçi sınıfı bütün insanlık adına pandemiyle mücadele ederken hem hükümetler hem şirketler işçilerin sırtına daha fazla yük yükledi. İşçi haklarına saldırdılar. Ekonomik krizler ve hani pandeminin yarattığı sorunlar aslında hükümetler ve iş ve şirketler tarafından suistimal edildi. Hani pandemi var, ücretlerde kesinti yapacağız. Pandemi var, çalışma koşulları biraz kötüleşecek ama sabredin. Pandemi var, toplu işten çıkartmalar yaptık. Pandemi var, toplu sözleşmeleri askıya aldık. Pandemi var, eylem yapamazsınız. Pandemi var, 1 Mayıs kutlayamazsınız gibi saldırılar oldu. Yani pandemi günlerinde işte iklim krizi ve savaşların da etkisiyle beraber hem ücretler düştü, hem sosyal haklar azaldı. Sosyal güvence, sosyal güvenlik sistemleri zayıfladı ve genel anlamda hem demokrasi hem toplumsal eşitlikler zarar gördü. Hani raporda bunun yansımaları var. Evet. Aslında genel olarak global hazırlanan endekslere bakıldığında demokrasi endeksi, ifade özgürlüğü endeksi, işte gazetecilere yönelik hak ihlallerine ilişkin endeksler, Türkiye ciddi bir başarı gösteriyor ve ilk 10 sıraya girmeyi sürekli başarıyor. Peki bu endekste de Türkiye ilk 10 içerisinde Türkiye'ye dair seninle daha önce konuşmamızda söylemiştin. Rapora ilişkin internet sitesine girildiğinde ülke ülke bütün verilere bakılabilmesi mümkün. Türkiye'ye dair ne söylemek lazım? Türkiye'ye dair neler söyleniyor raporda? Ya şöyle bir şey, bütün ülkeler açısından geçerli aslında, bütün dünya açısından geçerli, bütün dünya açısından geçerli. Şimdi bu rapor işçi hakları, sendikal haklar açısından ihlallerin raporu, ama aynı zamanda bir direniş raporu bu. Yani aslında Türkiye, şöyle düşünürsek, hani işçiler açısından, işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden biri değil. Mesela şunu düşünelim. Hani savaşın devam ettiği Suriye'de işçi hakları, sendikal haklar Türkiye'den iyi olamaz. Veya bugün Ukrayna'da mesela, Ukrayna'da savaş devam ediyor. Ukrayna'da normalde hani iyi kötü işleyen bir sendikal hayat, toplu sözleşme düzeni vardı. Kesinlikle çalışmaz durumda şu an. Yani dolayısıyla veya işte komşu ülkelerden Azerbaycan'daki sendikal haklar, işçi hakları Türkiye'den iyi durumda değil. Ama gerek diğer 10 ülkeyi, gerek Türkiye'yi düşündüğümüzde şöyle bir şey var. Türkiye'de bir direniş olduğu için, işçiler her gün bu hak ihlallerine karşı mücadele ettikleri için, işçiler haklarını istedikleri için Türkiye'deki hak ihlalleri görünür hale geliyor. Ve Türkiye'de her türlü baskıya rağmen, çeşitli zayıflıklara, çeşitli zaaflara rağmen hala işleyen, ayakta duran sendikalar var. Sendikalar Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini iletiyorlar. Hani bir yandan da Türkiye'deki hak ihlalleri Türkiye'de bir direniş olduğunun göstergesi. Şimdi Türkiye'de en kötü 10 ülke arasındayken 3 önemli başlığı rapor ortaya koymuş. Grev hakkının ihlal edilmesi, sendikacılara yönelik keyfi tutuklamalar ve sistematik sendika düşmanlığı. Sistematik sendika düşmanlığından kastedilen düzenli olarak bir hani bir metod olarak sendikaya üye olan işçilerin işten atılması. Tek tek veya toplu bir şekilde hani yüzlerce kişi. Tutuklamaları zaten biliyorsunuz artık hani olağanlaştı. Sendikacılara yönelik keyfi gözaltılar, keyfi tutuklamalar ve sendikal eylemlerdeki gözaltılar ve zaten grev yasakları ve Türkiye'de grev hakkının fiili olarak kullanılamaz halde oldu. Zaten sınırlı, yasal düzeyde sınırlı ama fiili olarak da kullanılamaz halde. İşte sistematik sendika düşmanlığına bir örnek olarak Far Plus direnişi raporda geniş yer alıyor. Far Plus işçilerinin daha yüksek ücretler için yaptığı sendikal eylemler, sendikaya üye olmaları sonrasında çok toplu bir işten çıkarma, bunu protesto sırasında da toplu bir gözaltına alınmaları ve gözaltına kötü muamele görmeleri rapordan bir örnek olarak uzun uzun incelenmiş. Yine benzer şekilde 1 Mayıs'ta İstanbul'da çok sayıda kişinin gözaltına alınması, yani yıl içindeki en önemli sendikal etkinlik Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde tabii ki 1 Mayıs engellenmesi raporda geniş bir şekilde yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Yine yemek sepeti işçilerinin sendikalaşma ve hak arayışı sırasında, eylemler sırasında sendika faaliyetlerini, toplu sözleşme hakkını gasp etmek ve engellemek için şirketin yaptığı çeşitli hileler raporda yer almış durumda. Benzer şekilde Cargill, bir işte küresel gıda devi olan Cargill'in sendikal hakları gasp etmek için yaptığı hileler, işten çıkarmalar. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde yaşananlardan işte Belkalper, Salkom, ASD Laminant gibi fabrikalarda yaşananlar. Hatta farklı bir örnek olduğu için belirtebilirim. Şimdi Kanada'da sendika üyesi olan Cihan Erdal isimli bir hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Kanada'da kamu emekçileri sendikasının üyesi, üniversitede çalıştığı için doktora araştırması kapsamında Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de tutuklanıyor. Cihan Erdal'ın durumu da hani tutuklu bir sendikacı olarak rapora girmiş durumda. Bu ilginç bir örnek. Hani Kanadalı bir sendikacı Türkiye'de tutuklanıyor. Veya işte KESK üyesi SES, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı'nın ve diğer yönetim kurulu üyelerinin tutuklanması. İşte 1 Mayıs eylemleri sırasında inşaat iş, dev yapı iş, limiter iş, dev turizm iş gibi sendikaların yöneticilerin tutuklanması raporda detaylarıyla yer alıyor. Hani onun dışında işte sendikalara yönelik ayrımcılık, sendikaların toplu sözleşme yetkisinin engellenmesiyle ilgili yasal düzenlemeler, sendika seçme özgürlüğünün olmaması, bazı emekçilerin sendika kurma hakkının olmaması ve TİS imzalamanın, toplu sözleşme imzalamanın önündeki engeller detaylarıyla yer almış durumda. Şimdi bu rapor işte endeks olarak, küresel haklar endeksi olarak, yani Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun İTÜK'ün web sitesinden bulunabilir ama İngilizce olarak globalrightsindex.org, yani globalrightsindex.org sitesinden interaktif bir şekilde ulaşılabiliyor bu rapora. Merak ettiğiniz farklı ülkeler varsa onları tıklayarak hem yasal düzenlemeler hem pratik ihlaller üzerine detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Yani herhangi bir ülkeyi merak ediyorsanız o ülkeyi tıklayıp bilgi alabiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi hep kötü örnekleri konuşuyoruz. İşte Türkiye en kötü ülkeler arasında. İşte Kolombiya'da, Bangladeş'te ihlaller var. Hep kötü örnekleri konuşuyoruz. İşte Kolombiya, Bangladeş, Türkiye çeşitli ihlaller var. Peki yani iyi ülke var mı diye merak ettim. Aslında iyi ülke yok. Her yerde ihlaller var ama mesela işte dünya haritası üzerinde de görünebiliyor web sitesinin üzerinde. Uruguay ve İskandinav ülkeleri en az ihlal yaşanan ülkeler. Hani oralarda da yaşanıyor ama daha az yaşandığı tespit edilmiş. Mesela Uruguay'ı merak ettiğim için rapordan baktım, interaktif haritadan. Uruguay'da grev hakkı başta olmak üzere diğer sendikal haklar anayasanın güvencesi altında. Hani anayasada net ve detaylı bir şekilde, normalde anayasalar hani bu konulara çok detaylı girmez. Uruguay anayasası grev hakkını ve diğer sendikal hakları anayasasında güvence altına almış. Sendika düşmanlığına, sendikalara yönelik baskılara dair özel bir yasa var. Bir kamu görevlilerinin veya şirketlerin sendika haklarını ihlal etmesini önlemek için özel bir yasa yapılmış. Asgari ücret üçlü şekilde belirleniyor. Yani işçi, işveren, hükümetin beraber olduğu bir platformda belirleniyor ama diğer toplu sözleşme, toplu görüşme metotlarına Uruguay'da kamunun müdahalesi engellenmiş durumda yasalarla. Yani Uruguay'da yasal güvence var sendikal haklar konusunda, ihlal sayısı az. Benzer bir şekilde İskandinav ülkelerinde de böyle bir durum var. Mesela ilgimi çeken başka bir örnek Küba oldu. Daha doğrusu merak ettiğim bir örnek. Hep kötü ülkelerden bahsediyoruz. İskandinav ülkelerinde işçi haklarının, sendikal haklarının iyi olduğunu söylüyoruz. Küba'da durum nasıl diye merak ettim ki hani Küba'nın olduğu bölge, işte Orta Amerika ve Latin Amerika hani yine hak ihlallerinin çok olduğu bir bölge. Özellikle şiddet ve cinayetlerin yoğun olduğu bir bölge. Şimdi Küba'da Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu üyesi yok. Küba Sendikalar Merkezi İTÜK'ün Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu üyesi değil. Ama Küba ile ilgili raporda detaylı bilgiler var. Küba'da sendikal haklar tamamıyla sağlanmış durumda. Anayasanın güvencesi altında. İşçi haklarına, sendikal haklara büyük bir saygı var yasal düzeyde ama bu hakların nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde tarif edilmiş ve kontrol altında bulunuyor. Herhangi bir sendikal hak ihlali, temel işçi hakkı ihlali tespit edilememiş durumda Küba'da. Ama Küba'da tek bir sendika var. Bağımsız ayrı bir sendika kurma hakkı yok. Ve grev hakkı yasalarda tanımlanmamış. Ya da mesela raporda şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. İşte G20 ülkeleri veya OECD ülkelerini ayrıca kıyaslayabiliyorsunuz. O durumda da mesela Türkiye yine OECD ülkeleri arasında, G20 ülkeleri arasında en çok hak ihlalinin yaşandığı, sendikal haklarının en zayıf olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Son iki dakikaya girdik. Ben de özellikle ilgini çeken, raporda dikkatimi çeken bir durum, ülke var mı diyecektim. Sen zaten bu soruyu cevaplamış oldun. Peki bu son iki dakika içerisinde tekrar dinleyicilerimiz bu rapora nereden ulaşabilir bunu söylesem ve dinleyicilerimize son sözlerin varsa onları da alalım. Evet, bu bahsettiğimiz küresel haklar endeksi aslında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu İTÜK'ün hazırladığı yıllık işçi hakları ihlali raporunun bir yan ürün diyelim. Hani hak ihlallerini kategorize ediyor. Direkt yani İTÜK'ün kendi sitesinden ulaşılabildiği gibi İngilizce olarak globalrightsindex.org sitesinden ulaşılıyor ve burada detaylı olarak ülke örneklerini kıyaslayarak görebilirsiniz. Ayrıca raporun bir özeti, hani hem raporun bir özetine ve Türkiye ile ilgili bölümün özetine DİSK'in sayfasından da Türkçe olarak ulaşılabiliyor ama hani yabancı dil bilen arkadaşlar hani çok daha detaylı bir şekilde ülkeleri kapsamlı bir şekilde görebilirler. Şimdi tekrar edeceğim. Bu bir hak ihlalleri raporu olduğu kadar aslında bir direniş raporu. Türkiye'deki hak ihlallerinin görünür olması Türkiye'de aslında işçilerin direnişte olduğunun da göstergesi. Türkiye'de sendikalı veya sendikasız işçiler eylemler yapıyorlar. Haklarını arıyorlar. Sendikalaşma hakkını, grev hakkını, toplantı, gösteri, yürüyüş hakkını ve ifade özgürlüğünü kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden Türkiye'deki mücadele ve Türkiye'deki haklar görünür durumda. Aynı zamanda senin daha önceki programlarımızdan birine konuk etmiş ve İTÜK'le ilgili hazırladığım broşürde konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz radyo kayıtları arasından bu programa da ulaşıp İTÜK'a ilişkin ayrıntılı olarak bu broşürü konuştuğumuz söyleşiyi de dinleyebilirler. Bugünkü programımızın konuğu DİSK Uluslararası İlişkiler Daire Müdürü Kıvanç Ali Açıklı. Kendisiyle Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun hazırlamış olduğu Küresel Haklar Endeksini konuştuk. Katıldığın için teşekkür ederiz Kıvanç. Umarım ileride başka programlarda yine bir araya gelebiliriz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yeni bir Main Gündem programına görüşene kadar bütün dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz.